ești moldoven, ardelean, soțică, suntem de romani, iali, iali, iali. Iar dacă ești moldoven, ardelean, sau oțen, suntem de romani, iali, iali, iali. La dum, la dum, la ta, da, dum, la dum, la ta, da, dum, la dum, la ta, ma de Romania.